niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 maja, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zublewski, zapraszamy na serwis Trójki. Rząd w przyszłym tygodniu zajmie się przepisami dotyczącymi elektrycznych hulajnóg. One będą traktowane jako pojazdy, a nie jak pieszy, chociażby na chodniku. Co trzeci nastolatek w Polsce pali e-papierosy, alarmują eksperci w dniu bez tytoniu. Waży 700 kg. W Przemyślu odlali dzwon dla krakowskiej bazyliki. Halo, już jest on, brawo, brawo. Bardzo ładnie zaszło, cichuteńko, nie było żadnych nieprzewidzianych rzeczy. Elektryczne hulajnogi mają być traktowane jak pojazdy, a nie jak piesi, jak teraz. Projekt przepisów dotyczący tego środka lokomocji jest już gotowy, poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Rząd może się nim zająć w przyszłym tygodniu. To jest pojazd. Mówimy o tych urządzeniach transportu osobistego, w tym hulajnogi, które napędzane są za pomocą mechanizmów napędzanych energią elektryczną. One będą traktowane jako pojazdy, a nie jak pieszy na chociażby na chodniku. W samej Warszawie działa kilka wypożyczalni elektrycznych hulajnóg. Z powodu braku precyzyjnych przepisów ich użytkownicy są traktowani jak piesi. Coraz więcej dzieci i młodzieży pali e-papierosy. Nawet co trzeci nastolatek w Polsce może po nie sięgać, alarmowali eksperci podczas dyskusji w internecie z użytkownikami jednego z portali społecznościowych. Zorganizowano ją z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia bez tytoniu. Doktor Mateusz Jankowski z Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc zwracał uwagę, by nie dać się zwieść informacjom, jakoby papierosy były bezpieczniejsze. To są produkty, które zawierają nikotynę. Nikotynę, czyli wysoce uzależniającą substancję. Warto pamiętać, że ta nikotyna w e-papierosie to jest syntetyczna nikotyna, która ma o wiele wyższy potencjał uzależniający w porównaniu do tej, która występuje naturalnie. W związku z tym, jeżeli taki młody człowiek od 15-16 roku sięga po e-papierosy, po pierwsze ma większe ryzyko sięgnięcia papierosy tradycyjne, a z drugiej strony staje się osobą uzależnioną od tej substancji. Według Światowej Organizacji Zdrowia co 4 sekundy na świecie umiera ktoś w wyniku chorób związanych z paleniem. W Polsce w ostatnim roku z powodu palenia tytoniu zmarło około 70 tysięcy ludzi. Nowi eurodeputowani mają w rękach dowód niedzielnego zwycięstwa. PKW wręczyła posłom do Parlamentu Europejskiego zaświadczenia o wyborze. Wręczając nominację przyszłym reprezentantom naszego kraju w Europarlamencie, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz podkreślał, że przed wybranymi na kolejne 5 lat stoi szereg wyzwań, ale i odpowiedzialność. Idziecie do Brukseli i Strasburga, aby reprezentować naszą ojczyznę w Europie ojczyzn. Także grupa wybranych do Europarlamentu cieszyła się z odbioru nominacji. Taka miła rzecz, no, otrzymać potwierdzenie tego, że zdobyło się mandat. Zawsze towarzyszy moment przekazania zaświadczenia przez Komisję Wyborczą. Moment radosny, bo po ciężkiej kampanii wyborczej. Nominację o wyborze odebrało 52 polityków. 51 rozpocznie pracę od początku nowej kadencji. Dominik Tarczyński z PiSu obejmie natomiast swój mandat po Brexicie. Michał Fedusia, Polskie Radio. W Przemyślu powstał dzwon dla Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Trafi tam w sierpniu. Okazją jest 700-lecie konsekracji gotyckiej świątyni. Dlatego niezwykłe dzieło sztuki ludwisarskiej waży 700 kg. Narodził się dzwon. Halo, już jest on. Brawo. Brawo. Co znać już raz? Proboszcz parafii Mariackiej w Krakowie. Od kilku lat chodziła za nami taka idea. Okazało się, że jest jeszcze miejsce w dzwonnicy mariackiej, w wieży po prawej stronie, jak patrzymy, tej niższej. I dzisiaj ziściła się ta idea. Mamy odlewany w tej chwili nowy dzwon świętego Józefa z Nazaretu, który jakby pasował do całej grupy dzwonów mariackich już istniejących. A wszystko poszło zgodnie z planem. Cieszy się ludwisarz Waldemar Olszewski. Narodził się dzwon, forma jest ładnie wypełniona, bardzo ładnie zaszło, cichuteńko. Nie było żadnych nieprzewidzianych rzeczy. W czerwcu ma być wykute serce dzwonu. Zostanie też przeprowadzona próba uderzeniowa. Dzwon będzie można usłyszeć dopiero w styczniu przyszłego roku. Wystawa dzieł związanych z pracami Leonarda da Vinci do obejrzenia od jutra w Pałacu pod Paryżem. To hołd oddany geniuszowi w związku z 500. rocznicą śmierci artysty. Na wystawie w przepięknym Pałacu Chantilly, jednej z pereł dziedzictwa francuskiej kultury, pokazanych jest 40 obrazów ujętych w jedną tematyczną całość. To tak zwana Naga Gioconda. Znajdujący się na północy od Paryża pałac księcia Orleanu, syna Ludwika Filipa, posiada imponujący zbiór dzieł sztuki, bo sam arystokrata był wielkim ich kolekcjonerem. To on właśnie za wówczas astronomiczną sumę kupił obraz Nagi Giocondy, wystawianej do tej pory publicznie tylko w 1900 1994 roku i na krótko w 2014. Według francuskich naukowców na rysunku wykonanym węglem z dodatkiem ołowiu widać, że Da Vinci brał udział w tworzeniu pracy. Pozostałe są dziełem jego uczniów. Tak twierdzi część ekspertów, ale zdania co do tego są podzielone. Leonardo Da Vinci na zaproszenie króla Francji przybył nad Loarę, gdzie w jednym z pałaców spędził ostatnie 3 lata swojego życia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. I tenis na początek, oczywiście French Open. 400 mecz w wielkoszlemowej karierze rozegrał dzisiaj Roger Federer. Szwajcar pokonał w 3 setach Norwega Kaspra Ruda. Do 1/8 finału awansował także Japończyk Kei Nishikori. Wciąż walczy na korcie Hiszpan Rafael Nadal. Pierwsze 2 sety z Belgiem Goffinem wygrał, a w 3 przegrał. W 4 partii prowadzi 4-1. Z turniejem pań pożegnała się Karolina Pliszkowa, czyli wiceliderka światowego rankingu. Dalej grają Amerykanka Madison Keys i Hiszpanka Garbin Muguruza. Po 2 stronach siatki będą walczyć dzisiaj siatkarze w Lidze Narodów. Reprezentacja Polski w pierwszym meczu zmierzy się z Australią, z którą na 15 meczów wygrała 14. Faworyt więc może być tylko jeden, przyznaje Mateusz Bieniek. Graliśmy wielokrotnie z Australią, oni pewnie przejęli najmocniejszym składem, bo oni muszą łapać punkty do rankingu. Na pewno będziemy faworytem i liczymy na 3 punkty z Australią. Początek meczu o godzinie 20:30, a grają właśnie kolejni rywale Polaków. Brazylijczycy prowadzą z Amerykanami 2-0 w setach. Wieczorem także emocje w Szczypiorniaku. Reprezentacja piłkarek ręcznych zagra w 2 meczu kwalifikacji Mistrzostw Świata z Serbią. Pierwsze spotkanie na wyjeździe. Jak zagrać, by wywieźć korzystny wynik, zdradza rozgrywająca Monika Kubylińska. Musimy zagrać mądrze, czasem uspokoić, czasem przyspieszyć i zdecydowanie postawimy na obronę, żeby potem zagrać mądrze, spokojnie w ataku. Będziemy walczyć na pewno z całych sił i jesteśmy zmotywowane. Ważna jest dla nas mentalność naszej drużyny, żebyśmy wierzyły w to, że możemy wygrać i ja w to wierzę. Mecz Serbia-Polska o godzinie 20:15, rewanż 6 czerwca w Lubinie. A w Mistrzostwach Świata do lat 20 w Bydgoszczy Arabia Saudyjska przegrywa 0-1 z Panamą, a w Gdyni Mali remisuje 1-1 z Francją. To po 45 minutach w obu meczach. O 20:30 zagrają Korea Południowa z Argentyną i RPA z Portugalią. San Martino di Castrozza zakończył się 19. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Wygrał Kolumbijczyk Esteban Chaves. Najlepszy z Polaków Rafał Majka był 18. On też jest najwyżej z naszych w klasyfikacji generalnej. Zajmuje 7. miejsce ze stratą 6 minut i 48 sekund do lidera, którym pozostaje Ekwadorczyk Richard Carapaz. A w Ekstralidze Żużlowej trwa mecz 7. kolejki. Betard Sparta Wrocław po 8 biegach prowadzi 28-20 z Motorem Lublin. O 20:30 pojadą Getwell Toruń ze Stalą Gorzów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej teraz w Zakopanem, 14 stopni, w pozostałej części kraju około 20. W nocy parasole mogą się przydać na zachodzie północy i w centrum kraju. Weekend ciepły, w sobotę i niedzielę nawet 27 stopni. Jutro przelotnie padać może w rejonie Pomorza Wschodniego i Kujaw oraz na obszarze od Śląska i Opolszczyzny przez ziemię łódzką, kielecczyznę po lubelszczyznę. Trójka. Program 3. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w 1 godzinę. Trójkowo filmowo w sobotę o 16. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej 2 urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. A z okazji Dnia Dziecka smaczne lody jak dawniej. Duże opakowanie tylko 9,90. Natomiast alpejskie mleczko 7,99. Świętujmy razem. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Poszerz granice komfortu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybierz przestrzeń, której nie ograniczają żadne kompromisy. Lexus RX 300. Bogato wyposażony, prestiżowy SUV Lexusa z napędem 4x4 e4. Teraz dostępny w edycji Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, słuchaczki i słuchacze. Nazywam się Marek Niedźwiecki i po raz kolejny z wielką przyjemnością poprowadzę dla Was listę przebojów programu trzeciego. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Dobry. Trochę mi się głos zmienił. Cześć Muniek, ciekawe, czy ktoś się dał nabrać. Cześć, witam wszystkich słuchaczy w ten piękny piątkowy wieczór. No właśnie. Muniek przyszedł trochę wcześniej i porozmawialiśmy sobie i powspominaliśmy troszkę, że kiedyś studio Listy Przebojów było nie w tym miejscu, tylko po drugiej stronie studia imienia Agnieszki Osieckiej. No i przypomniałeś mi, to bardzo zabawne, że w każdy poniedziałek dzwoniłeś do mnie, żeby się dowiedzieć, na którym miejscu jest piosenka Tila. Mówimy o czasach historycznych. Dla przypomnienia, dzwoniłem nie z komórki, tylko z automatu zepsutego pod smykiem w Warszawie. Mówimy o latach 85-87, więc dzisiaj to może być niezrozumiałe, bo nie było internetu i tak dalej, a bardzo mi zależało na tym, jak nam idzie. No właśnie, wspominaliśmy też nasze pierwsze płyty kompaktowe. Twoja to była jaka? The Clash London Calling w roku 87, kupiona w Berlinie za jakiś ogrom pieniędzy. Uff, bo to się wtedy w ogóle nie przekładało na zarobki. W Polsce średni zarobek to był $10 miesięcznie. No patrz, a ja też 87 rok, płyta kupiona w Amsterdamie, też za guldeny wtedy jeszcze, nie było euro, za guldeny. Ja za marki niemieckie, Deutschland Mark, Deutsche Mark. I to była Whitney Houston, płyta Whitney z tą piosenką I Wanna Dance With Somebody Who Loved Me. Takie były czasy. No a teraz pojawiłeś się dzisiaj, żeby zapowiedzieć swoją nową piosenkę ze swojej nowej i to solowej płyty. No tak, jest to pierwszy, że tak powiem, krok w tym kierunku. Album Muniek Staszczyk, Syn Miasta ukaże się w październiku. Premiera singla jest teraz, dzisiaj jest prapremiera, bo premiera będzie w poniedziałek oficjalna. Cieszę się, że w Trójce możemy zrobić prapremierę. Płytę nagrywam, jestem w tej chwili cały czas w studio z swoim nowym zespołem. Grają ze mną muzycy, którzy na co dzień grają z Natalią Przybysz, z Marią Peszek. piosenki na ten album napisali bardzo różni ludzie, od Wojtka Wagleckiego poprzez Błażeja Króla, Kasię Piszek, pianistkę, która też gra ze mną w zespole, Janka Pęczaka z zespołu T-Love, gitarzystę. Jest też cover Marka Grechuty. No, nie będę mówił o całej płycie, to jest pierwszy utwór, singiel, który wyprodukowałem wspólnie z Bartkiem Dziedzicem. Znaczy Bartek Dziedzic wyprodukował, a ja napisałem tekst. Muzyka jest Dawida Podsiadło i Olka Świerkota, czyli ludzi związanych z Dawidem. I generalnie, no co mogę więcej powiedzieć? To jest prapremiera światowa tego utworu. Utwór nazywa się Pola. No i słuchajcie, posłuchajcie, zobaczcie, jak wam leży. Ale chciałem jeszcze cię zapytać o wideoklip, bo już jest, tak? No, startuje, tak. No, zagrała w nim Agata Buzek główną rolę, bo bardzo cenię ją jako aktorkę. Poznaliśmy się niedawno, pogadaliśmy. Jest tam też Jacek Braciak. Klip jest taki bardzo metaforyczny. Nie będę mówił i tłumaczył tekstu, bo to każdy sobie na swój sposób to wszystko odbierze. Mam nadzieję, że wam się spodoba. No jest to troszkę inne troszkę brzmienie. W związku z tym, że jak od momentu, kiedy T-Love zawiesiłem, chciałem zrobić coś nowego na własny rachunek, troszkę z innymi muzykami, z młodszymi o tę dekadę, może dwie nawet ode mnie, żeby coś powstał z tego jakiś fajny miszmasz. I to się właśnie dzieje. I to jest pierwszy znak tego, ten singiel. No i właśnie dzisiaj otworzymy tę piosenkę po raz pierwszy. To będzie muzyczna premiera. Muniek Staszczyk zapowiada nową piosenkę swoją. Proszę bardzo. Muniek Staszczyk, Pola. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas, jak wielu. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Zakrywasz twarz, jak wielu z nas, jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. i ona, i my, i oni, i oni. No i będzie hit. No co chcecie? Dobrze się kończy. Pola, Muniek Staszczyk, ta piosenka w zestawie do głosowania dziś o godzinie 22. Polecam polskieradio.pl/trójka. No i jeszcze rzut oka oczywiście na notowanie sprzed 35 lat. To było 111 notowanie 2 czerwca 84 roku. A na miejscu pierwszym... Yeah. To numer jeden sprzed 35 lat obca stroną grupy Republika. Pan Kamil napisał, że dzisiaj ma 50 lat, a dokładnie 37 lat temu zostało do rodziców pierwsze małe tranzystorowe radio, które odbierało UKF i od wtedy jest z listą, dziś też będzie świętował. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. To lista sprzed 35 lat, a to lista 35 lat później, 1948 notowanie, 31 dzień maja. No i zaczynamy oczywiście od poczekalni. No tu prawie bez zmian. No nie, mamy 1, 2, 3, 4 nowości w poczekalni. The Rain Will Fall, Barbra Streisand, dzisiaj na miejscu 50. Nie padało w Londynie. Barbra Streisand, The Rain Will Fall na miejscu 50. No a teraz nowości na 49. Premiera dokładnie sprzed tygodnia. Grzegorz Turnał. Mija, mija, mija, mija, mija, mija. Cały świat w ruinie, wszystko minie, minie, minie. Choć nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Mija, mija, Grzegorz Turnał, w tym tygodniu nowość na miejscu 49 i na 48 też mamy nowość, zespół Happy Set, utwór zatytułowany Cały. Chociaż między nami jakby chłodniej znów. Noszę futro z obaw i poczucia nicości. Ale popatrz, zrzucam je i utwór zatytułowany Cały, w tym tygodniu nowość na miejscu 48. 1948 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Dzieje nam się historia Zbigniewa Wodeckiego i Jacka Cygana. Piosenka W Krakowie pada deszcz. Halina Frąckowiak wraca na listę na miejsce 47. W Krakowie Prawie pada deszcz, to tylko krople łez zrywają się od tak niemądre, jakby chciały biec. Tłumaczę im, że ty, że tego nie chciałbyś, że tak lubiłeś śmiech, ironię, nie znosiłeś łez. Proszę wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Proszę wybacz mi, że wciąż mi się śni tamten chłopak ze skrzypcami. Pada deszcz, krople łez. Nie, to nic, czy wiesz, słyszałam dziś My Way. Czy tam jest cień, czy cicho jest, że to nie na zawsze, trochę wierzyć chcę. Proszę wybacz mi. Halina Frąckowiak w Krakowie, pada deszcz, nowość na miejscu 47, a cały świat nas słucha. Pozdrowienia od kierowcy trójkobusa na linii numer 24 w stolicy Islandii. Pan Bogdan pozdrawia swoją córkę Martynę, która mieszka w Gruzji, i syna Piotra z Tomaszowa Mazowieckiego. Cały świat, jedna trójka. A to Lebowski, Midnight Syndrome na 46. Night Syndrome, Lebowski w tym tygodniu na miejscu 46, na 45 Staszek. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Stanisław Sojka w tym tygodniu, oczko w dół na miejsce 45, podobnie oczko w dół na 44, Olga Bończyk. Jeśli chcesz zobaczyć, jak zmywam nocą z siebie twarz, musisz być więcej niż kochanek. Jeśli posmakować chcesz soli z morzem, albo z

Oj, to jest tytuł piosenki What I Really Need, RPWL bez zmian na miejscu 41. A Toto dzisiaj świętuje 24 tydzień w poczekalni. To jest absolutnie najdłużej, jeśli chodzi o poczekalnię. Devil's Tower, oczko w dół na 40. Devil's Tower, One More Time. Tak, 24 tydzień na liście, na miejscu 40. Piotrek namawiał i tym razem się udało. Była strefa zagrożenia, tydzień temu miejsce 50. Dziś 11 do góry na 39. Trouble is your middle name, Whitesnake. Dzisiaj mamy tempo teleekspresu, ale tak wyszło. Trouble is your middle name, Whitesnake, 11 do góry na miejsce 39. No i teraz prawie obok siebie dwa nagrania koncertowe, Wild Horses, Rolling Stones i Florence Welch, bez zmian na miejscu 38. I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you to my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. Florence, może następnym razem? Wild Horses, The Rolling Stones i Florence Welch na 38. O, jeszcze się zmieściła na chwileczkę. No a tutaj mamy 10 do góry. Doing Time, to jest Lana Del Rey na 37. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like

kwiat jabłoni, nic więcej, oczko w dół na miejsce 34, bo na miejscu 33 mamy najwyżej notowaną nowość w poczekalni. Byli nawet tacy, którzy liczyli na to, że to będzie z pominięciem. Nie udało się, ale za tydzień będzie na pewno dobrze. Mazolewski, Porter, Strangers, w tym tygodniu debiut na miejscu 33. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty moved by your mystery within. We born into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way out. And we'll learn how to fly high, even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers. Sometimes we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of light now. And a cold like a mad dog bites us with a wintry man. We are strangers. Mazolewski, Porter, w tym tygodniu nowość na miejscu 33. To jest 1948 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Nowy Jork też słucha podczas pracy. No właśnie, u nich tam wczesne popołudnie. A pan Robert z Lexington Avenue. Pozdrowienia dla wszystkich. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. I co ważniejsze, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka o 22:00, czyli za 2 godziny z wąsem. Tam się pojawi całe notowanie oraz nowy, poszerzony zestaw do głosowania. Zapewniam, będzie w czym wybierać. No a tu jeszcze poczekalnia. 5 do góry na 32. Take you home, Dido. Sun is hanging low across the street as we're fighting, loving, talking in the heat. We're all walking. Every day we'll meet, every day we'll meet, do the same. I can sing you a song, take you home, but I can't seem to find my own. I can No i za tydzień będzie tłok w pierwszej 30 jak nic. Take you home, daj do 5 oczek do góry na miejsce 32, a zakończę poczekalnię na 31. 3 oczka do góry, Sydney Polak, byłem tam. Wielu młodszych kolegów może myśleć, że w pewnym wieku człowiek czuje się już dziwnie. Największy pozytyw płynie jednak z tego, że wszystko czego zaznasz wzbogaca cię, kolego. Dlatego muszę przyznać dzisiaj nie bez satysfakcji, że nie przeżyłeś nawet jednej setnej akcji, których to świadkiem byłem osobiście. Mój świat kontra twój, to jak spotkanie czołgu z liściem. Pierwsza pielgrzymka papieża, byłem tam. Największe strajki wybrzeża, byłem tam. Przez ojczyznę u kostki, byłem tam. Bierzim żałosny, pamiętam to. Lenin w Moskwie pognity, byłem tam. Koncert z tego z Kołużniki, byłem tam. Pierwsze wybory czerwcowe, byłem tam.